najgorzej. Chociaż czasy do życia mamy podłe. Powiedziałabym, że słowa nieczułości, a gdy ktoś mnie spyta czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy. Budzi jest 6,5 minuty po godzinie 5. Po godzinie 6 zaczynamy naszą poranną audycję, czyli pora na trójkę. Tu między innymi pojawi się taki temat. Otóż władze włoskiej Brescia muszą zapłacić ponad 50 tysięcy euro odszkodowania małżeństwu, które dowiodło, że głośne życie na ulicach miasta wpłynęło na pogorszenie ich stanu zdrowia. No niby z jednej strony, jak to się mówi, Ameryki nie odkryli, każdy z nas gdzieś tam zdaje sobie sprawę, że i ten hałas, i te zapachy, i ten brud miejski, no nie wpływa dobrze na nasze zdrowie, no a oni jednak postanowili zrobić coś z tym, czyli podjąć kroki prawne. Dodatkowo Sąd Najwyższy Italii postanowił, że jeśli władze miasta nie zagwarantują mieszkańcom poszanowania norm porządku i spokoju, to będą zobowiązani do płacenia im regularnych odszkodowań. Ten temat w porze na trójkę po godzinie 6 na pewno więcej o tym opowiemy. A jeżeli chodzi o to, co teraz zagramy, to tak sobie pomyślałem, że w nawiązaniu trochę do tego hałasu Loud Like Love Placebo. Believe, believe, believe, believe.

Trójka budzi, mamy 17 minut po godzinie 5. Dzisiaj mamy 7 czerwca i pewnie jeszcze nie raz dzisiaj na antenie przypomnimy tę datę. Dziś jest rocznica urodzin Prince'a. Gdyby żył, dziś świętowałby swoje 65. urodziny. Fantastyczny wokalista i multiinstrumentalista. Znalazłem parę ciekawostek dotyczących Prince'a, takich nieoczywistych. Czy wiedzą Państwo, że mając 10 lat zatańczył na jednej scenie z Jamesem Brownem? No, zawdzięcza to ojczymowi, który postawił go na scenie podczas koncertu Browna. Chłopiec przez chwilę miał okazję potańczyć obok gwiazdy, no ale ochroniarze szybko odstawili go na miejsce, ale w 83 roku dorosły już Prince zagrał z Jamesem Brownem i Michaelem Jacksonem podczas koncertu w Los Angeles. Dorosły Prince kochał brunetki. O, wyjątkiem, jeśli chodzi o jego miłości, była aktorka Kim Basinger. O pracowitości Prince'a krążyły prawdziwe legendy. Współpracujący z nim muzycy musieli być dyspozycyjni 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Kiedyś swego klawiszowca zwolnił za to, że podczas próby popatrzył na zegarek. No aż boję się powiedzieć, że jest 18 minut po 5. Gdzieś w noc, wiem, jutra nie ma zapachy. chwila. Widziałam miasto przez mgłę. To jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś spójrz brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasł, tak łatwo ogrywasz mnie. Gdy chcesz, a ja się daję nabrać, kimś innym jesteś niż wczoraj. Świt. I wciąż za mało ten nonszalacki styl. Tacy nie ranią, zbierałam każdy uśmiech twój. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie snów, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam. Za 5 minut będzie w 5:30. Trójka budzi. Za nami 61. wydanie listy przebojów trójki, które przyniosło dwie nowości. Czyli to były piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami, no ale państwo postanowili dać im szansę. Wystarczająco dużo głosów od państwa dostali. No i znaleźli się w takim regularnym zestawieniu. Na miejscu 27. nowość Miley Cyrus i utwór zatytułowany Jaded. Natomiast zdecydowanie wyżej debiutowała grupa Ghost. Utwór We Don't Need Another Hero. Na miejscu 13. Zachęcam do zapoznania się z tym wydaniem listy, bo wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, żeby zobaczyć, jak tych 30 piosenek państwo ostatnio poukładali. Czekają na państwa też 3 propozycje. Proszę głosować, proszę układać 62. wydanie listy, bo w piątek od godziny 19 będziemy w Opolu i to stamtąd będziemy dla państwa nadawać 62. wydanie listy. No, wiadomo, w Opolu w piątek startuje 60. Opolski Festiwal. Za 3 minuty będzie w 5:30. Stay. I wonder when we are ever gonna change. Jest 5 minut po wpół do 6:00. Trójka budzi. Jaka czeka nas dzisiaj pogoda? No, w tej chwili wszystko wskazuje na to, że powinno być ładnie. A synoptycy twierdzą, że w środę w południowej połowie kraju i na południu Podlasia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, i że tu przelotnie popada deszcz, a nawet zagrzmi, a jak zagrzmi, to nawet możliwy drobny grad. Ale w pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli całkiem ładna pogoda. No i do tego temperatura maksymalna od około 18 na południowym wschodzie i lokalnie nad morzem, ale za to aż do 28 w centrum i na północy kraju. Wiatr raczej słaby, no chyba że jak zagrzmi, no to wtedy w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe powinno wynieść 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka budzi, za 24 minuty będzie 6:00. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli kłębią się. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Zostało nam do godziny 6:00 i słuchają Państwo Trójki. Jeżeli mają Państwo swoje ulubione seriale albo jakieś cykle filmowe, no to może być tak, że za chwilę trzeba będzie na nie poczekać nieco dłużej, albo wręcz nie zostaną zrealizowane. Dlaczego? Ano dlatego, że Hollywoodzki Związek Zawodowy Aktorów zagłosował za autoryzacją strajku w przypadku zerwania negocjacji w sprawie zmiany kontraktów. No, brzmi to bardzo formalnie, no wiadomo, artyści domagają się przede wszystkim podwyższenia honorariów, ale okazuje się, że to nie jest ich jedyny postulat. W Hollywood doszło już do strajku scenarzystów, teraz strajkować zamierzają aktorzy. Rozmowy z nimi mają rozpocząć się dzisiaj. Aktorzy ostatni raz strajkowali w 2000 roku, teraz wśród żądań, no właśnie oprócz wyższych wynagrodzeń, jest też zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich wizerunku przez sztuczną inteligencję. Czyli znak, a okazuje się, że i problem naszych czasów. Więcej na ten temat będziemy Państwu dziś opowiadać w audycji Trójka do trzeciej i gorąco ten temat Państwu polecam. A ja jeszcze raz sięgam do 61. wydania listy przebojów Trójki, miejsce 7, awans ostatnio o 6 pozycji. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Proszę głosować na lptpolskieradio.pl. Final day.

Jest za 8 minut godzina 6. Panowie Radosław Nałęcz i Karol Gnat już przebierają nóżkami, pełni zapału, żeby się z Państwem spotkać, więc cóż mi pozostaje, niż ustąpić im miejsca. Dziękujemy bardzo za ostatnie 2 godziny w Trójce. Ewa Wichrowska audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego dnia. No to pora na Trójkę startuje od 6, a do 6 jeszcze 7 minut. Słyszałem z jej ust, że chce dla mnie wciąż być kimś, a ja uwierzyłem w miłość, potem w przyjaźń. Przecież nie żyć żaden wstyd. Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, dzwonię dziś i ciągle nic. Gdyby było coś nie tak, ja jestem. Kiedy pójdzie coś nie tak, ja będę. Dzwonię dziś, dlaczego nic. Nim zamknęła drzwi, zapewniała mnie, że jestem ważny. Program Trzeci Polskiego Radia.